मीमांसा दर्शन की 488वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, पृष्ठ संख्या 95। पिछले पांचवें अधिकरण में इन्होंने प्रयाज अनुयाज दोनों का ही वैसे तो प्रारंभ किया था, लेकिन अनुयाज के बारे में पीछे बता दिया था, इसलिए इन्होंने कहा था अनुयाजेशु वृत्ता कथा, विचार पूरा हो गया। अब इसके आगे तीसरी पंक्ति से ये भूमिका है अगले अधिकरण की, छठे अधिकरण की। कहते हैं प्रयाजेशु परम वर्तते, प्रयाज के विषय में कथा परम वर्तते, इसके आगे ये कथा प्रचल रही हो रही है, चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं चतुर्थोत्तम अंतरेण षडागंतव प्रयाजः तेषां समुदायेन सर्वेषां अपि विकार यथा व्यकृत्यसामिधेन्य इति प्राप्ते ब्रूमः। आगे ये कहेंगे। इसमें क्या था कि प्रयाज में पंच प्रयाज हैं, तो इसमें चतुर्थ और उत्तम का मतलब चौथा और पांचवा हो गया। इनके अंतराले ना षड आगंतव प्रयाजा, छह आगंतुक प्रयाज होते हैं, तो पांच तो पहले थे, छह आगंतुक हुए, कुल मिलाकर के 11 हुए। तो ये जो छह आगंतुक हैं इनका निवेश कहाँ पर हो, इनको कहाँ पर लगाएं, उसके लिए ये पक्ष है कि चौथे और उत्तम के बीच में छह आगंतुकों को लगाए, और तेषाम समुदाय ने सर्वेषाम अपि विकार, और ये जो विकार हैं इस पूरे समुदाय का विकार माना जाएगा। जैसे कि यथा व्यकृत्य सामिधेन्य, विकृति रूप जो सामिधेनिया है वो पूरे का विकार मानी जाती है, इसी तरह यहाँ पर भी समझना चाहिए। तो चौथे और जो आगंतुक होता है उसका अंत में निवेश होता है, ये एक सिद्धांत है, आगंतुकों का अंत में निवेश होगा, एक तो ये है। तो इसमें इन्होंने अगर बीच में आवाप डालते हैं तो क्रम का भेद होता है ये मान करके, और अंतिम वाले को अंतिम भी रखना है, जैसे चौथे और पांचवें के बीच में ये छह आगंतुक होंगे। यानी दूसरी दृष्टि से देखें तो जो कुल 11 होंगे तो उसमें चौथे और 11वें के बीच में रहेंगे ये आगंतुक, चार तो पहले वाले हो गए, जो पांचवा था वो 11वीं संख्या पर चला गया और बीच में छह आ गए। तो ये छठा अधिकरण है, यहाँ छह संख्या लिख लीजिए 20वें सूत्र के आगे। चतुर्थोत्तमयोर्वा स्थानात्, चौथे और उत्तम के बीच में ये करनी चाहिए। तो कार्या प्राकृता प्रयाजः, तो प्रथम चतुर्थ और उत्तम मतलब इसमें जो है पाठभेद भी मिलता है, वैसे तो चौथे और अंतिम में हो गया, लेकिन मीमांसा कोश में प्रथमोत्तमयो ऐसा पाठभेद मिलता है, लेकिन हम चतुर्थ ही मान करके चल रहे हैं। तो कार्या प्राकृता प्रयाजः, प्राकृत प्रयास तो करने ही चाहिए। तेषां न समुदाय न समुदाय विक्रिया, समुदाय के द्वारा पूरे समुदाय की विक्रिया यहाँ पर नहीं होगी कि छह जो आगंतुक हैं वो पहले वाले पांच को हटा करके छह हों, ऐसा नहीं है। समुदाय के द्वारा समुदाय को नहीं हटाया जा रहा है। तो कार्य प्राकृता प्रयाजा तेषाम न समुदाय न समुदाय विक्रिया अल्प विराम नापि एकैक सर्वैर विक्रियते, और एक एक भी सबके लिए विकार को प्राप्त नहीं होता है कि कोई सा एक और उसकी जगह सारे आ गए, दूसरे आ गए। तदुक्तम, जैसा कि कहा है, एकम वा चोदन एकत्वाद इति, ये 8.2.20 पे सूत्र है लेकिन ये पूर्व पक्षी का, लेकिन यहाँ उद्धृत ऐसे कर रहे हैं जैसे कि सिद्धांतिका हो। तो जैसे सिद्धांति ये सूत्र, ये जो है ना एकम वा चोदन एकत्वाद इति, ये 8.2.20 है, नीचे टिप्पणी लिखा है, ये वैसे वहाँ पर पूर्व पक्षी का सूत्र है, ये तो सिद्धांति का सूत्र है। हाँ, इति प्राप्ते, यहाँ पर क्या है कि प्रजास्तेषां समुदाय न सर्वेशां अपि विकार, ये तो कुछ तो इसमें दिक्कत है, जो अंत में लेगा तेषां समुदाय न सर्वेशां अपि विकार यथा व्यकृत्य सामिधेन्यः, ये जो कथन किया इन्होंने, इति प्राप्ते को इन्होंने कोष्टक में लिया है, इसके विरोध में नहीं है ये। देखो विरोध में इस अंश में तो है, जो चौथे और उत्तम के बीच में छह आगंतुक हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन जो आगे का है तेषाम समुदाय ने सर्वेशाम अपि विकार, समुदाय से सबका विकार हो रहा है, ये जो छह आया है पूरा समुदाय, पहले के पांच पूरे समुदाय का विकार है, यानी पहले वाले को हटा रहा है, इस बात का तो खंडन है यहाँ नीचे, इसके तो विरोध में जा रहा है। तो इधर जो है ना चतुर्थोत्तम अंतरेण षडागंतव प्रयाजः, ये छह आगंतुक प्रयाज है, बस इतना ले लीजिए, चार और पांच के बीच में बैठेंगे ये, भले इसको जब हम अलग कर लें। तो तदुक्तम एकम वा चोदनैकत्वादिति, तो प्रच्युत स्थानत्वाच्च न स्वस्थान विवृद्धि, ये कह रहा है कि अगर अपने अपने स्थान पर वृद्धि कर देंगे तो ये प्रच्युत स्थान हो जाएंगे, अपने स्थान से च्युत हो जाएंगे। इसका अभिप्राय ये है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये क्रम है, यदि स्वस्थान में वृद्धि कर देते हैं इनकी, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, तो पहले के साथ एक और आ जाएगा, तो अब जो दूसरे स्थान पर आना था वो तीसरे पर चला जाएगा, दूसरे के साथ एक और जोड़ दिया तो जो तीसरे स्थान पे आना था वो अब पांचवें स्थान पे चला जाएगा, दो बीच में जुड़ जाएंगे ना, पहले में एक जुड़ गया, फिर दो जुड़ गया, फिर तीन जुड़ गया। तो इस दृष्टि से कह रहा है कि अपने स्थान से च्युत हो रहे हैं, तो प्रच्युत स्थानत्वाच्च न स्वस्थान विवृत्ति, तस्मात् चतुर्थोत्तमयोः स्थानापन्नत्वात् तद्विकारत्वम् आगंतुकान् आगंतूनाम् इति त्रया एकस्य एकस्य इति एकैकस्य इति एकस्य इति में तो फिर दिक्कत आ रही थी, एक ही कस्य इति एक एक के, तो ये किस तरह से कर रहे हैं, तस्मात् चतुर्थोत्तम है, वो चतुर्थ और उत्तम के स्थानापन्न है, तो वो स्थानापन्न ऐसे नहीं है कि चौथा हट करके फिर तीन आ जाएंगे और पांचवा हट करके फिर तीन आ जाएंगे, छह आगंतुक हैं तो तीन तीन बांट करके, तो उसमें ये मानते हैं कि चार करने के बाद में तीन करेंगे, चार और पांच के बीच में छह आएंगे, उन छह को भी दो भागों में बांटेंगे, प्रारंभ के तीन चार के साथ जुड़ेंगे और बाद के तीन पांच के साथ में जुड़ेंगे, तो जो चार संख्या पे होंगे वो वहां पर चार की जगह पे, चार का स्थान जो है यानी एक एक होगा, दूसरा भी एक होगा, तीसरा भी एक होगा, चौथा जो होगा वहां पर चार होंगे, तीन आगंतुक भी हो जाएंगे, एक पहले से है फिर तीन आगंतुक हो जाएंगे, फिर उसके बाद में फिर तीन आगंतुक होंगे और फिर एक और आ जाएगा यानी पांचवा, जो कि अब ग्यारहवा बन गया। आगे एक कर्मणा सामिधेनी संयोगम बादरायणः अल्पविराम तत्र विशेषो नोपलभ्यते अल्पविराम तदुक्तम सामिधेन्य इति, तो ये एक ही कर्म में सामिधेनी का संयोग है ऐसा बादरायण मानते हैं। ये सबका सबकी जगह पे विकार है, किसी एक पूरे कर्म की जगह पे ही इनको लिया है तो सबके स्थान पे सबको माना जाएगा ऐसा, जैसे कि सामिधेनी में होता है। ऊपर जो भूमिका में कहा गया था ना यथा व्यकृत्य सामिधेन्य इति, ये उसकी पुष्टि में ये बादरायण के मत को दिया जा रहा है। तो एक कर्मणा सामिधेनी संयोगम बादरायण तत्र विशेषो नोपलभ्यते, कुछ विशेष तो कहा नहीं गया है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, इसलिए तदुक्तम सामिधेन्य इति, जो सामिधेनी का ऊपर कथन किया गया वो इसलिए है। भाष्य है ये सिद्धांति का नहीं है, लेकिन ये भी एक पक्ष है। बादरायण का ऋषि का नाम ले लिया तो ये भी एक सिद्धांत पक्ष माना जाएगा। तो सामिधेनी कार्यस्य आह्वनीय समिंधनस्य, इस सामिधेनी में स्वीकार कर लेना, सामिधेनी कार्यस्य, सामिधेनी का क्या कार्य है, सामिधेनी ऋचाएँ होती हैं और वो संविधाएँ होती हैं, तो सामिधेनी कार्यस्य वो क्या है, आह्वनीय समिंधनस्य, आह्वनीय का समिंधन करना, उसको और बढ़ाना वृद्ध करना, ये इसके अभेदात भेद ना होने से, यानी कार्य तो इसका वही होगा जो पहले वाला है सामिधेनी में, तो कैसे होगा जो पहले सामिधेनी थी उसकी जगह दूसरी आई है, तो चूंकि उनका कार्य एक ही है इसलिए वो एक दूसरे के स्थानापन्न हो जाते हैं, पहले को हटा करके दूसरा बैठता है। तो सामिधेनी कार्यस्य आह्वनीय समिंधनस्य अभेदात सर्व विकारत्व उपपद्यते, वहाँ तो सर्व विकारत्व उपपन्न हो जाता है, इति बादरायणो मन्यते, बादरायण ऐसा मानते, तस्मात न समो दृष्टान्त हेति, इसलिए ये उसके साथ समान दृष्टांत नहीं है। पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना सबकी जगह सबका विकार हो जाए, जैसे कि व्यकृत सामिधेनीय से हो जाता है, तो बोले वहाँ तो प्रयोजन एक है इसलिए विकार हो जाता है, यहाँ तो ऐसा नहीं है इसलिए नहीं होगा। चिंता या फलम अनुमंत्रणेशु आवह इति, ये चिंता का चिंतन का फल क्या है, अनुमंत्रण के अंदर है। आवह इति इसमें क्या कि याज्ञा तो 11 ही थी, आपरी सूक्त में याज्ञा जो थी वो 11 ही थी तो वो तो बराबर हो जाएंगी, लेकिन अनुमंत्रण 5 ही थे तो इसलिए वहाँ 6 की आवश्यकता थी, और वो कहाँ आके बैठेंगे तो चौथे और पांचवें के बीच में आके बैठेंगे, ना कि पहले वाले 5 को हटा करके 6 बैठेंगे, इसका प्रयोजन वहाँ पर है अनुमंत्रण में। आगे 7वां अधिकरण, अनुयाजः पाशुकाः प्राकृतस्य प्रथमस्य प्रैषस्य विकाराः, शीर्षक है ये, जो पाशुक अनुयाज होते हैं, पशु से संबंधित जो अनुयाज होते हैं वे प्राकृत जो प्रथम प्रायश है उसके विकार हैं, प्राकृत प्रकृति में जो प्रथम प्रायश है उसके ये विकार हैं, यानी उसके स्थानापन्न होंगे। इसमें पूर्व पक्षी कहता है पश्वनुयाजेशु मैत्रावरुण प्रेष्यति, मैत्रावरुण वहाँ पर प्रेष करता है, मैत्रावरुण प्रशास्ता भी नाम है इसका, तो ये होत्रीगण में दूसरा है, होत्रीगण द्वितीय, मैत्रावरुण प्रेष्यति स वैशेषिकस्य स्थानात्, वो विशेष के स्थान पर होता है, विशेष कथन किया गया है उसका। तो ये पूर्व पक्षी गया, तो पशु संति मैत्रावरुण प्रैषः, पशु याग में मैत्रावरुण प्रैष हैं, ये बहुत सारे हैं, 11 से हैं ये, ते किम वैशेषिकस्य विकारा, वो वैशेषिक, वैशेषिक मतलब देव विशेष के विकार हैं, विशेष मतलब देव विशेष के, तो जैसे कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा है, दूसरा जो है नाराशंस है और तीसरा है वो शिष्टकृत है, तो किमते वैशेषिक से विकारा उत साधारण विकारा, ये साधारण के विकार है, साधारण मतलब देव, केवल देव नाम जो साधारण है उसके, वैशेषिक हो गया नाराशंस और शिष्टकृत, इति संदेह किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है वैशेषिक विकारा इति, सूत्र में जो स वैशेषिकस्य स्थानात्, वैशेषिक विकार कहे गए विशेष कुतः स्थानात्, ये हेतु है, अध्वर्यु प्रैषापेक्षया अभिहितो द्वितीयो वैशेषिक, अध्वर्यु के प्रैष की अपेक्षा से ये दूसरा कहा गया है वैशेषिक, दूसरे वैशेषिक में मतलब मैत्रावरुण, मैत्रावरुण के द्वारा जो कहा गया है वो द्वितीयो वैशेषिक, इत्यस्मात् क्रम सामान्यात् वैशेषिक विकार इति, क्रम के सामान्य से ये वैशेषिक विकार समझना चाहिए, क्योंकि अध्वर्यु प्रैष हो चुका है तो उसके बाद के ये विशेष रूप से कथन हो गए। तो सिद्धांत इस पे कहता है ननु किंचित साधर्म्यम एतत्, बोले ये तो कुछ ही थोड़ा सा ही साधर्म्य है, कैसे साधर्म्य देखा इसने पूर्व पक्षी ने कि अध्वर्यु की अपेक्षा मैत्रावरुण को कहा गया तो मैत्रावरुण ये विशेष हो गया ऋत्विक विशेष, तो वहां पर भी एक तो देव सामान्य है, देव शब्द सामान्य वाचक है देवता सभी का, और नाराशन से सृष्टिकृत ये विशेष देवता के वाचक हो गए। तो वहां चूंकि देवता विशेष है इसलिए ये भी विशेष ही होना चाहिए। तो विशेष विशेष इस रूप में सामने देख रहा है ये पूर्व पक्षी। तो इस पर सिद्धांत ने कहा ननु किंचित साधन में ये तो थोड़ा सा ही साधन में है, आप इतने से निर्णय कैसे कर सकते हो, थोड़ा साधन में तो किसी से भी मिल जाता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते किंचित साधन में यद्यपि कार्य सिद्धि न्याय विदो मन्यन्ते। तो न्याय वाले तो किंचित साधन में से भी कार्य की सिद्धि को मानते हैं, थोड़ा सा साधन में हो तो। और न्याय दर्शन का सूत्र दे दिया इन्होंने यहाँ, किंचित सारमात साधर्म्यात उपसार उपसंहार सिद्धेर वैधर्म्य अप्रतिषेध इति। ये न्याय दर्शन का 5.1.5 है। उत्कर्षम आदि 6 जातियों का ये उत्तर दिया गया है। उत्कर्षम आदि 6 जातियां थी, उसके उत्तर में ये सिद्धांति का सूत्र है किंचित साधर्म्यात उपसार उपसंहार सिद्धे वैधर्म्य अप्रतिषेध आई थी। क्योंकि पूर्व पक्षी थोड़ा थोड़ा वैधर्म्य बता करके खंडन कर रहा था, कहा था कि किंचित साधर्म्य से भी सिद्धि होती है, तो इसने भी पूर्व पक्षी ने यहाँ पर सहारा ले लिया। इस पर सिद्धांति कहता है 23वां सूत्र, प्रथमस्य वा शब्द सामान्यात उभयत्र देवता शब्द श्रूयते। यहाँ पर प्रथम के शब्द साम्य से दोनों ही जगह पर देवता शब्द सुनाई देता है, मतलब साधारण का सुनाई देता, साधारण से श्रूय। सिद्धांत भाष्य में कह रहा है साधारण से परहिषः प्रथमस्य अनुयाजस्य विकारो मैत्रावरुणस्य प्रैषः। तो साधारण जो बरही वाला था, बरही जो है वो प्रथम अनुयास था, तो वो बरही का जो प्रथम अनुयास था उसका विकार है ये मैत्रावरुण का प्रैष, सामान्य रूप से प्राप्त था ये मैत्रावरुण का प्रैष विकार होगा। कथम देवता सामान्यात, ये हेतु है देवता का सामान्य होने से। खोल रहे हैं उसको आगे, उभयत्र ही देवता शब्द समान, दोनों जगह ही देवता शब्द तो समान है। दोनों जगह कहाँ पर, उसको इन्होंने आगे बताया देवान यज देवम बरही रीति। तो देवान यज में भी देवान है और देवम बरही रीति में भी देवम है। तो देवान यज ये तो है प्रैष भाग, और देवम बरही रीति ये है याज्ञा मंत्र। तो देव देव ये जो सामान्य है इसके आधार पर ये बोल रहे हैं। तो देवता सामान्यत उभयत्र ही देवता शब्द समान, प्रैष में भी है और मंत्र में भी है देवान यज और देवम बरही रीति। शब्द सामान्यम च क्रमाद बलीय अंतरंगत्वा। तो ये जो शब्द की समानता है ये क्रम की अपेक्षा बलवान है अंतरंग होने से। तस्मात साधारण विकार है एव इति, इसलिए सामान्य विकार होगा उत्तर। उत्तर का मतलब है उभय, उभय विकारेषु उभौ श्रूयाताम। उत्तर विकार जो होगा, उत्तर विकार मतलब जो बाद में यज होता है, मतलब प्रकृति में जो दूसरा और तीसरा है वो ये उत्तर है, दूसरा और तीसरा प्रकृति वाले। तो उसमें देवान यज यज यज ये जो बोलते हैं तो इस विकारों में उभौ ब्रूयाताम दोनों ही बोले। कौन, मैत्रावरुण और अध्वर्यो, मैत्रावरुण भी और अध्वर्यो भी दोनों बोले। तो तदर्था चिंता, उसके लिए अभी यहाँ पर विचार किया जा रहा है। उत्तर विकारेषु अनुयाजेषु उभाभ्याम इज्ज्या संप्रेषो वक्तव्य। ये सिद्धांत पक्ष है, उत्तर विकारों में अनुयाजों में दोनों के द्वारा, दोनों मतलब अध्वर्यो और मैत्रावरुण, इज्ज्या संप्रेष वक्तव्य कहना चाहिए, दोनों को प्रेष बोलना चाहिए। प्रकृतो उत्तरयोर द्विप्रैषत्वात्। हेतु दे रहा है कि प्रकृतो, प्रकृति में उत्तरयोर द्विप्रैषत्वात्, जो बाद वाले हैं उसमें दो दो प्रेष होते हैं। प्रकृति में पहले वाले में एक प्रेष होता है, दूसरे और तीसरे में दो प्रेष होते हैं, ऐसे ही यहाँ विकृति में भी उत्तर के जो दो हैं उसमें दो दो प्रेष होंगे। दो प्रैष कैसे होते हैं कि पहला तो कहते हैं देवान यज, ये पहला प्रैष है बरही से संबंधित है, देवान यज अथर्यु करेगा। दूसरा फिर बाद में यज और यज भी आता है, पहले जो वचन आए थे यज यज। तो ये बाद के दो में दो प्रैष इसलिए मान रहे हैं कि देवान यज जब बोला था वो सामान्य होने से तीनों में प्राप्त हो रहा था, और दूसरे और तीसरे के लिए, दूसरे के लिए फिर यज बोला और तीसरे के लिए फिर यज बोला, इनके दो दो प्रैश हो गए। तो पहला वाला प्रैश और दूसरा प्रैश मिलकर के दो प्रैश होंगे, नाराशंस का होगा। और पहला प्रैश देवान यज और तीसरा वाला यज, ये मिला करके भी दो प्रैश होंगे, ये सृष्टिकृत का होगा। तो उसको ये कह रहे हैं कि प्रकृत उत्तरयोर द्विप्रैशत्वात्, प्रकृति में बाद वालों के लिए दो प्रैश हैं, उत्तरत्र साधारणो यजी संप्रैश है, बाद वाले जो हैं उसमें यजी जो संप्रैश है वो साधारण है, उसमें कुछ विशेष तो कहा नहीं गया, यज यज है बस। अध्वर्युणा प्रथमे एव अनुयाजे, ज की जगह यह कर लीजिए, अध्वर्युणा प्रथमे एव अनुयाजे सकृत वक्तव्य है यथा पूर्वम सिद्धांतः। अध्वर्यु के द्वारा तो पहले अनुयाज में एक बार ही बोलना चाहिए जैसा कि पहले का सिद्धांत है। उत्तर विकारेषु भेदेन अध्वर्युणा वैशेषिको यजि संप्रैषो वक्तव्य, और उत्तर में भेद के अलग अलग करके अध्वर्यु के द्वारा ही वैशेषिक यजि संप्रैष बोलना चाहिए, ये भी प्रकृति में ही है यज यज करके। और एवं सती ऐसा होने पर, यानी प्रकृति में चूंकि ऐसा है इसलिए विकृति में क्या करेंगे, प्रथम विकारेषु च उत्तर विकारेषु च मैत्रा वरुण प्रैष प्राप्ते है अवैलक्षण्यम भविष्यति। तो प्रथम विकार में और उत्तर विकारों में मैत्रा वरुण के प्रैष के प्राप्त होने पर अवैलक्षण्य होगा, यानी समानता होगी। कथम, तो साधारण विकारा एव ही एते प्रैषः, ये जो प्रैष हैं सामान्य रूप से विकार हैं। एवं च सर्वे अत्र भवन्ति, इसमें ये जो सारे के सारे जो विकार हैं वो अत्र भवन्ति ही, मतलब ये मैत्रा वरुण कर्तृक प्रैष बनेंगे। एवं च सर्वे अत्र भवन्ति, अल्पविराम, वचनात् विभज्यन्ते, लेकिन वचन के कारण से ये विभज्य हो जाते हैं कि मंत्र में जो देव का नाम होता है उस नाम कथन के आधार पर इनका विभाजन हो जाएगा। इतरथा ही क्वचित विकार क्वचित अविकार इति वैलक्षण्यम अन्यायम स्यात्, नहीं तो क्या होगा, कहीं तो विकार होगा और कहीं अविकार होगा, ऐसा वैलक्षण्य आ जाएगा। तो ये जो कहीं विकार है वो मैंने ऐसा लिख रखा है कि पाँच से लेकर नौ तक और ग्यारहवा, तो क्वचित विकार है मतलब कहाँ का विकार होगा, तो वो बनेगा पाँच छः सात आठ नौ और ग्यारहवें पे। और क्वचित अविकार है, अविकार कहाँ पर बनेगा, एक से चार और दसवां, इति वैलक्षण्यम अन्यायम से, ये जो विलक्षणता है वो अनुचित होगी। आगे अब इसमें जो है ये जो दो बार प्रैश कहे गए हैं वो कर्ता तो उसका एक ही है, द्विप्रैषः एक कर्तृकः, प्रैश तो दो है लेकिन कर्ता एक ही है। आगे बोल रहे हैं ये चातुर्मास्येषु प्रथम विकारे इज्जा संप्रैषः उच्यते, चातुर्मास्य में जो प्रथम विकार होता है उसमें इज्जा का से संबंधित प्रैश कहा गया, इज्जा संप्रैषः देवान यज ये। साधारणस्य सर्वार्थत्वात् सर्वसन्निधौ प्रथमस्य प्रकृतौ साधारणा प्रयुक्त है, और साधारण के सबके लिए होने से, साधारण से सर्वार्थत्व जो साधारण है वो सबके लिए होता है, तो इसलिए सबकी सन्निधि में प्रथम की प्रथम जो प्रकृति है उसमें ये जो यज ये जो प्रैश है ये साधारण रूप से प्रयुक्त है, सबके लिए लागू होगा। यह पुनः यहाँ पर मतलब ये पशु जो विकृति है उसमें प्रथम विकाराणाम सन्निधौ ही प्रयुज्यते यज प्रैश यज ये प्रैश, लेकिन इसमें जो विकृति है इसमें तो प्रथम विकार की सन्निधि में केवल वहीं पर ही ये यज ये प्रैश होगा। तत्र अर्थात यजि संप्रैश उच्यते, वहाँ प्रयोजनवशात यजि का प्रैश कहा गया है। देवता शब्दोपि कर्मणा उच्यते इति सामान्येन उक्तत्वात्, तो ये जो देवता शब्द है वो कर्म का कहा गया है मंत्र के अंदर, इसलिए सामान्य रूप से वहाँ पर कह दिया गया है, तस्मात् अर्थ सिद्धे, उसी से अर्थ की सिद्धि हो जाती है। आगे न तो संप्रैषात रीते अर्थः सिद्ध्यति, और कह रहे हैं कि प्रैश देना भी पड़ेगा, हम कहेंगे इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें छोड़ देना है इसको, तो बोले संप्रैश ननु संप्रैषात रीते न तो संप्रैषात रीते अर्थः सिद्ध्यति, प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यानी प्रैश तो करना होगा। प्रति यजी तस्य अनारभ्य नियमात् अल्पविराम तस्मात् यज इत्येव उच्येत इति, तो प्रत्येक यज्ञ में उसके अनारभ्य नियम होने से, अनारभ्य रूप से नियम होने से, अनारभ्य नियम मतलब अनारभ्य मतलब है देश देवता विशेष का कथन किए बिना, देवता विशेष का आरंभ नहीं किया गया, बस सामान्य रूप से यज्ञ कहा गया है, तो प्रतियजि तस्य अनारभ्य नियमात अल्प विराम तस्मात यज इत्येव उच्चेत, इसलिए केवल यज यही बोलना चाहिए, किसी देवता विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे यथा उभयार्थ विदो मन्यन्ते, दोनों का प्रयोजन मानने वाले जैसे कि कहते हैं, तथा उत्तरयोर विकारेषु पशौ उभौ ब्रूयाताम इति अप्रयोजनम भवति। तो कहते हैं कि उत्तरयोर विकारेषु, दोनों के बाद के दोनों के विकारों में, यानी दूसरे और तीसरे के विकार में, पशु में दोनों बोलें ऐसा करने पर इति अप्रयोजनम भवति। तो अप्रयोजन कहाँ होता है, तो पहले में अप्रयोजन हो जाता है, ऐसा तात्पर्य लिया जाता है। ये अस्पष्ट है, ये वाक्य ये अधिकरण भी अस्पष्ट है, पर इसमें उभौ पशौ उभौ ब्रूयाताम इति अप्रयोजनम भवति, पहले में अप्रयोजन हो जाएगा। उत्तर विकारे ज्या काले ही, उत्तर जो विकार है, बाद वालों के जो विकार है उसमें आज्ञा के एक समय में ही मैत्रावरुण प्रायश्य विद्यमानत्वात्, मैत्रावरुण प्रायश के प्रायश्य अविद्यमानत्वात्, अविद्यमान होने से, ये जो है मैत्रावरुण प्रायश का उत्तर का जो बाद है, उत्तर विकार में आज्ञा काल में मैत्रावरुण प्रायश, मतलब ये द्वितीय स्थान के लिए बात कर रहे हैं, बाद वाले जो दो हैं उसमें जो दूसरा वाला है, यानी कुल मिला के दूसरा वाला है, बाद के दो में पहला वाला है, उसमें मैत्रावरुण प्रायश के अविद्यमान होने से, ये चतुर्मास्य के संदर्भ में बोल रहे हैं, वहाँ पर ये मैत्रावरुण का प्रायश विद्यमान नहीं होता है। तो वहाँ पर मैत्रावरुण का प्रायश विद्यमान ही नहीं होता है, फिर ये सारी बात क्यों की जा रही है, तो उसके लिए कह रहे हैं कृत्वा चिंते हम, ये कृत्वा चिंता है, मैं चातुर्मास्य के संदर्भ में कृत्वा चिंता है, तदा पशु अनुयाजेशु मैत्रावरुण आई थी, इसलिए लेकिन पशु अनुयाज में तो मैत्रावरुण होगा ही। आगे और प्रेश के बारे में चर्चा है, तो शीर्षक यह है प्रायश, कौन सा प्रेश, अजयी दग्नि, ये अजयी दग्नि यहाँ पर आगे आएगा, अजयी दग्नि इत्यतः पृथक उपप्रेष्य होता इति, उपप्रेष्य होता ये एक प्रेश है जो कि अपने सूत्र में भी लिखा है, 24वें सूत्र के प्रारंभ में, उपप्रेष्य होतर हव्या देवेभ्या, तो उपप्रेष्य होतर ये जो इतना भाग है ये अजयी दग्नि से पृथक है, ये इतना यहाँ पर सिद्धांत सिद्ध करेगा। तो पूर्व पक्षी कहता है 24वें सूत्र में, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए प्रारंभ से, उपप्रेष्य होतर हव्या देवेभ्या, बंद कर लीजिए, इति प्रैष्य प्रेषो यावद आमनातम शब्द पूर्ववत्वात्, बोलिए प्रैश का भी प्रैश है, प्रैश इसलिए देते हैं कि भी वो यजन करे या बोले कुछ भी, प्रैश दिया, लेकिन उस प्रैश के लिए भी प्रैश दिया रहा है कि आप प्रैश करो कि वो ऐसा करें, वो प्रैश का भी प्रैश, यानी प्रैश से भी पहले एक और प्रैश हो जाएगा, उसको प्रैश का प्रैश कहेंगे। इसलिए इन्होंने कहा उपप्रेष्य होतर हव्या देवे भेति प्रैश से प्रेषो, प्रैश का भी प्रैश है, यावद आमनातम शब्द पूर्ववत्वात्, जैसा कि पहले जैसा कि पढ़ा गया है शब्द पूर्व वाला होने से। भाष्य में देखिए, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, उपप्रेष्य होतर हव्या देवेभ्या, बंद कर लीजिए, ये अध्वर्यु बोलता है, और ये जो अंश है ये मंत्रांत में है, मंत्र के अंत में है, उपप्रेष्य होतर हव्या देवेभ्य इत्याह, ये इत्याह यहां पर फिर भी एक बंद कीजिए, इति उपप्रेष्य होतर हव्या देवेभ्य, ये विपरीत अल्प विराम में है, फिर इत्याह यहां फिर बंद कर लीजिए, यानी कुल मिला के तो ये बड़ा है, बीच में और एक छोटा है, इति प्रैष से प्रैष उत प्रैष एवायम, ये जो वचन है ये प्रैष का भी प्रैष है, अथवा सीधा सीधा ये प्रैष है, ये चर्चा का विषय है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है प्रैष विषयम अनुपदेश, यहाँ जो प्रैष का विषय है ये अयम उपदेश है, थी ये प्रैष का विषय है, ये जो उपदेश है ये प्रैष विषय वाला है, प्रैष विषय वाला ये उपदेश है, मतलब ये प्रैष का भी प्रैष है। कुतः, तो यावान कश्चन आमनायः स स्वाध्याय विधिना कर्मावबोधार्थः अल्प विराम शब्द पूर्वकत्वात् कर्माणाम, तो जितना भी कोई यावान कश्चन आमना है, जितना भी कुछ जो पढ़ा हुआ गया है, पढ़ा गया शास्त्र का वचन, स स्वाध्याय की वह स्वाध्याय विधि ना, स्वाध्याय की विधि से कर्म के बोध के लिए ही होता है, यानी कुछ भी कहा गया तो उसको अगर कोई ना कोई कर्म होगा, तब ये भी प्रेष कहा गया, तो किसी ने किसी और के लिए नहीं, प्रेष भी एक कर्म है उसके लिए कहा गया। तो स्वाध्याय विधिना कर्मावबोधार्थ शब्द पूर्वक उत्पात कर्मणाम, कर्मणाम क्योंकि कर्म शब्द पूर्वक होते हैं, शब्द पूर्वत्वाद जो सूत्र में लिखा है वही है, यानी कर्मों के शब्द पूर्वक होने से। खुल रहे हैं इसी को, शब्द ही रेव कर्म विधायक ही भवितव्यम, कर्म के विधायक कौन होंगे, शब्द ही, शब्दों को ही कर्म का विधायक होना चाहिए। एवं शब्दानाम अर्थवत्ता, तभी तो शब्दों की अर्थवत्ता है, अगर वो कर्म के विधायक नहीं होंगे तो शब्द भी व्यर्थ हो जाएंगे। ये जो पीछे सूत्र था 24वां, ये पूर्व पक्षी प्रथम का था, अब 25वां जो आ रहा है पूर्व पक्षी का, ये पूर्व पक्षी द्वितीय है। तो ये बोलता है अत्रिगु प्रैशोवा अल्प विराम तेन अपदिश्येत यथा, विपरीत अल्प विराम में लीजिए अमृतमसी को प्रारंभ से, अमृतमसी प्राणायत्वेति, प्राणाय को अलग कर लेंगे, त्वेति त्वेति अलग कर लेंगे, हिरण्यम अभिव्यनक्ति बंद कर लीजिए इति, अभिव्यनक्ति है ये नाम है, इकी मात्रा है ये हटा लीजिए कट दीजिए। तो ये अतिरिक्त प्रायश पूर्व पक्षी द्वितीय ये कह रहा है तेन अपदिश्यते यथा, जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है अमृतमसी प्राणायत्वेति प्राणायत्वा इति, ये मंत्र का भाग है। तो अमृतमसी प्राणायत्वा इति हिरण्यम अभिव्यनक्ति इति, ये जो किया जाता है तो ये वपा पर हिरण्य शकल को गिराते हुए किया जाता है, हिरण्यम अभिव्यनक्ति इति, वपा के ऊपर हिरण्य के टुकड़े को रखते हुए ये किया जाता है। तो अद्रिगु प्रैशस्य अयम मंत्रः, ये कह रहा है अद्रिगु प्रैश का मंत्र है, कुतः प्रतीकोपदेशात, प्रतीक का उपदेश यहाँ पर किया गया है। दृष्टश्च अन्तेनापि मंत्रोपदेश यथा, बोले अंत के द्वारा भी मंत्रोपदेश हो जाता है, मंत्र का संकेत करते हैं तो अंत के द्वारा भी हो जाता है, मंत्र के अंत से भी मंत्र का उपदेश उपदेश हो जाता है। कैसे, अमृतमसी प्राणायत्वा इति आन प्राण, प्राणायत्वा इति आन प्राण, ये आ की मात्रा जोड़ लीजिए इसमें, इत्यस्य मंत्रस्य उपदेशः प्रकृति शेषत्वं चैवं भविष्यति, इसमें प्रकृति का शेषत्व भी इससे हो जाएगा। यानी मंत्र का कथन आरंभ के भाग से भी हो जाता है और अंत के भाग से भी हो जाता है, ऐसा कर अंत के भाग से, प्रारंभ से तो करते ही है विश्वानि देव इति मंत्रे, अंत में कर तन्न आसुव इति मंत्रे, और जो समूह में होता है वो तो हम कहते ही हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु इत्येतेषु मंत्रेषु, तो वो तो अंत में है, खैर कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे समूह में तो अंत में हम कर ही लेते हैं, एक में भी कर सकते हैं। वयम श्याम पतयो रहीणाम इति मंत्र, वैसे तो ये भी बहुत जगह मिलता है। न प्रचोदयात इति मंत्र, आ जाएगा समझ में ना, संकेत नहीं आएगा, और तो कहीं नहीं होता है ना, ये अकेले में ही है। माँ गृध कस्य सिद्धनम इति मंत्र, आ जाएगा ना, और कहीं है नहीं, तो अंत से भी संकेत हो सकता है, प्रारंभ से भी हो सकता है आगे। अब इस पर सिद्धांत ही कहता है 26वें सूत्र में प्रैशो वा व्यपदेशात, तो ये तो प्रैश का ही कथन मानना चाहिए, मतलब प्रैश का प्रैश नहीं है, प्रैश का प्रैश करेंगे तो जो पहले वाला प्रैश था उसका प्रैश है, ये स्वतंत्र प्रैश है, ऐसा सिद्धांति का कहना है। तो प्रैशे न व्यपदेश स्यात्, प्रैश से इसको कहना चाहिए, नायम व्यपदेशस्य अन्तेनोपदेशः अल्प विराम, किंतु प्रैश एवायम, व्यपदेश का अंत से कथन नहीं है, व्यपदेश को फिर लेकर के फिर कथन नहीं, एक प्रैश नहीं दिया जा रहा है, ये प्रैशी है स्वतंत्र, यतः क्योंकि एनम अध्वर्युराह, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, एनम अध्वर्युराह बंद कर लीजिए। तो इसको अध्वर्यु बोलता है। यहाँ पर बीच में जोड़िए इति प्रकृति, एनम अध्वर्यु राह यह प्रकृत होकर के, यानी पहले ये आ चुका है फिर अब आगे का कथन है। इसको फिर विपरीत अल्फिरा में लीजिए, उपप्रेष्य होतर हव्या देवेभ्यः। ये जो हमारे सूत्र में था 24वें सूत्र में, उसी अंश को यहाँ पर दिया इन्होंने कि एनम अध्वर्यु राह इति प्रकृत्य उपप्रेष्य होतर हव्या देवेभ्यः इति, ये कथन था। इति विधे रामनानाथ, इति के बाद में विधे रामनानाथ ये अध्याय कर रहा हूँ, इस विधि का कथन किए जाने से। आगे यम अध्वर्युणा होता प्रेष्यते, तो यम मतलब है जिसके प्रति, जिस मंत्र के प्रति। अध्वर्युणा होता प्रेष्यते, अध्वर्यु के द्वारा होता को प्रेषित किया, प्रेष दिया जाता है, यानी जिस वचन के प्रति कि आप ये बोलो, अध्वर्यु के द्वारा होता को प्रेष दिया जा रहा है कि आप ऐसा करो, तो जिस वचन के प्रति प्रेष दिया जा रहा है आप इस वचन को बोलो ऐसे, तो यम अध्वरुणा होता प्रेष्यते वो क्या है, सो अनवाह। ये सो अनवाह यहाँ पर विपरीत अल्पना में लीजिए, सो अनवाह अजयित अग्नि असन्नत्वाजनिति वाजनिति, इकट्ठा कर लीजिए और इति जो अलग है इसको छोड़ दीजिए, असन्वाजनिति बस ई को काट दीजिए, नीति में भी ई है। सो अनवाह इति होतारम प्रैषार्थ प्रतिपत्तारम दर्शयति तस्मात् प्रैष एवायमिति। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ना सो अनवाह अजयित अग्नि असन्नत वाजन निति, यहाँ पर बंद कर लीजिए। तो सो अनवाह में स्व सा का मतलब है होता, वो बोलता है क्या, ये जो है अजयित अग्नि असन्नत वाजन निति, असन्नत वाजन यहाँ तक, तो ये जो असहित अग्नि है अजहित अग्नि है इसके लिए, इति सो अनवाह, स अनवाह मतलब स होता अनवाह, फिर यहाँ पर वो ये इति होतारम प्रैषार्थ प्रतिपत्तारम दर्शयति, तो होता को जो कि प्रैष अर्थ का प्रतिपत्ता है, जानने समझने वाला है सुनने वाला है, उसको यहाँ पर दिखाया, तस्मात् प्रैष एवायम, ये स्वतंत्र प्रैष है, प्रैष का प्रैष नहीं है। तो ये जो उपप्रेष्य होता है ये अलग है, और अजयित अग्नि है इससे ये अलग स्वतंत्र है। अजयित अग्नि तो प्रेष था ही, उसके लिए फिर ये उपप्रेष्य होता ही हव्या ये जो कथन किया है, उस प्रेष का ये प्रेष है ऐसा नहीं, ये उससे स्वतंत्र है। आगे नवाधिकरण, तो अब जो ये पीछे अजयित अग्नि ही हमने देखा था, ये जो प्रैष है इसके बारे में चर्चा है कि ये किसके द्वारा किसको कहा जा रहा है, तो ये अध्वर्यु के द्वारा मैत्रावरुण को कहा जा रहा है, ये सिद्धांत पक्ष है। 27वां सूत्र है, पूर्व पक्षी कहता है होतारम ब्रूया शब्द सामर्थ्यात्, कि ये अध्वर्यु होता को प्रैष देगा, ये मैत्रावरुण को नहीं होता को देगा, क्यों, शब्द का सामर्थ्य यानी शब्द यहाँ पर पढ़ा गया है, शब्द को ये आगे बता ही रहे हैं। विपरीत अल्पविराम में लीजिए भाष्य में, उपप्रेष्य होतर हव्या देवेभ्यः, बंद कर लीजिए। तो इसमें जो होतर हव्या में जो होता शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द के सामर्थ्य से वो कह रहा है कि ये अध्वर्यु के द्वारा होता को प्रेष दिया जा रहा है। इत्येम अध्वर्यु प्रेष इति स्थितम, ये अध्वर्यु का प्रेष है ये तो ठीक है, ये तो पिछले अधिकरण से सिद्ध हो गया, ये प्रेष अध्वर्यु का है, स्वतंत्र है, प्रेष का प्रेष नहीं है। अगर प्रैष का प्रैष मानते तो प्रैष तो कर रहा है अध्वर्यु, अब प्रैष का भी प्रैष करना है तो अध्वर्यु के अतिरिक्त तो कोई होगा, वो इसको अध्वर्यु को करेगा कि आप इस प्रैष को करो। तो पिछले अधिकरण में जब ये सिद्ध किया कि ये प्रैष अलग है, ये प्रैष अलग है, ये प्रैष का प्रैष नहीं है, इसका मतलब वो दोनों प्रैष अध्वर्यु के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो ये तो इतना तो स्थित हो गया कि इति अयम अध्वर्यु अध्वर्यु प्रैष इति स्थितम, ये तो निश्चित हो गया था। अब आगे कहते हैं सो अध्वर्यु किम होतारम प्रेष्यति किम वा मैत्रावरुणम इति संदेह, ये प्रेष दे किसको रहा है अध्वर्यु, होता को या मैत्रावरुण को, ये संदेह है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है होतारम इति कथम शब्द सामर्थ्यात्, शब्द साक्षात कह रहा है कैसे, होतर हव्या देवेभ्य, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, होतर हव्या देवेभ्य इति होत्री शब्द है श्रुत्या होतारम ब्रूयात, अल्पविराम, श्रुति से होता को कह ही रहा है, लक्षणा या मैत्रावरुणम, और अब मैत्रावरुण को कहेगा तो लक्षणा से कहेगा, क्यों कहेगा लक्षणा से कि मैत्रा वरुण होत्री गण का द्वितीय है, चार चार होते हैं तो होता तो पहला है, मैत्रा वरुण दूसरा है। तो होता शब्द से होता को न लेकर के होता के गण को लिया जाएगा और उसमें भी मैत्रा वरुण को लिया जाएगा, तो होत्री संबंधित तो है लेकिन सीधे सीधे होता नहीं है, तो इसमें लक्षणा तो माननी पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि लक्षणया मैत्रा वरुणम श्रुतिश्च लक्षणा तो गरीयसी, श्रुति लक्षणा से बलवती होती है, तस्मात श्रुति सामर्थ्यात होतारामेव प्रेष्यम इति प्राप्ते। श्रुति के सामर्थ्य से होता को ये प्रेष्य दिया जा रहा है, ये सिद्ध होता है। इसके ऊपर अब सिद्धांति कहते हैं 28वां सूत्र, मैत्रावरुणम वा व्यपदेशात, ये मैत्रावरुण को प्रेष दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा कथन मिलता है। उत्तरस्य अंते होता श्रूयते, अल्पविराम, उत्तर के अंत में होता सुना जा रहा है, उत्तर मतलब दूसरी पंक्ति के अंत में होता सुना जा रहा है, ये जो कथन है ये दूसरी पंक्ति है। पीछे जो कहा था ना उपप्रेष्य होतर हव्या देवे भे, ये मंत्रांत है, मंत्रांत है मतलब मंत्र दो पंक्तियों का था उसमें भी दूसरी पंक्ति का अंतिम भाग है ये, इसलिए इन्होंने कहा कि उत्तरस्य अंते होता श्रूयते, उत्तर के अंत में होता को सुना जा रहा है। प्रैशान्ते च होत्री शब्द श्रवणात्, और प्रैश के अंत में यानी मुख्य जो होत्री शब्द का श्रवण है, मुख्य शब्द का श्रवण होने से होतुः अन्यस्य उपप्रैश व्यपदेशात् होत्री शब्दोऽयं गौणो मैत्रावरुणे। तो बोले कि होत्री शब्द के मुख्य में, मुख्य जो होता है मुख्य होत्री शब्द के सुने जाने से अलग से होतुः अन्य से, होता से जो अन्य है, होता से अन्य कौन, वही मैत्रावरुण, उससे जैसा उससे भिन्न भी होगा और उस जैसा होगा, तो होतुः अन्य से उपप्रैश व्यपदेशात, उपप्रैश का कथन होने से होत्री शब्दोऽयं गौणो मैत्रावरुणे। होत्री शब्द यहाँ पर गौण रूप से है और गौण किसमें होगा, ये मैत्रावरुण में गौण रूप से कहा जाएगा। श्रुतिश्च लक्षणा तो नहीं, गौणो मैत्रावरुणे यथा अध्वर्यु शब्दः अध्वर्युन वृणीते, जैसे कि अध्वर्यु शब्द है ये अध्वर्युन वृणीत, अध्वर्युन वृणीते में जो अध्वर्यु शब्द है ये गौण रूप से ग्रहण कर रहा है क्योंकि अध्वर्यु तो एक होता है, या अध्वर्युन जो है ये बहुवचन है, गण सहित अध्वर्युन वृणीते का मतलब है अध्वर्यु गण को बहुवचन में, इसलिए गण को ले लिया, तो गौण अर्थ को भी साथ में ले लेता है, ऐसा कह रहा है। इत्यत्र तस्मात् मैत्रावरुणमेव प्रेष्य प्रेष्येत इति, मैत्रावरुण को ही प्रेष्यते। पुष्टि में लिंग बता रहा है 28वें सूत्र में, लिंगाच यदध्वर्युर होतारम उपप्रेष्यति, अल्पविराम, अथ कस्मान् मैत्रावरुण उपप्रैशम प्रतिपद्यते इति, मैत्रावरुणम प्रैशार्थ प्रतिपत्तारम दर्शयति। ये जो वचन दिया गया इसमें लिखा ना अतः कस्मान् मैत्रावरुण वरुण उपप्रैशम प्रतिपद्यते, कस्मात् मतलब किससे, अध्वर्यु से, अपादान में ये पंचमी है, प्रश्न में नहीं है ये, तो यद अध्वर्यु होतारम उपप्रैश्यति, ये जो अध्वर्यु होता का उपप्रेश करता है तो कहाँ से ये मैत्रावरुण उपप्रेश को ग्रहण करता है, तो कहाँ से करता है मतलब अध्वर्यु से करता है, और कौन ग्रहण कर रहा है, तो मैत्रावरुण, वहाँ पहले होता शब्द आया और यहाँ मैत्रावरुण आया, इससे पता लगता है कि वहाँ जो होता शब्द था ये मैत्रावरुण के अर्थ में, इथे मैत्रावरुणम प्रेषार्थ प्रतिपत्तारम दर्शयति। ये मान सकते हैं ये 28वें सूत्र में ये कहना तो यही चाह रहे हैं वैसे ही कि ये जो होता शब्द है ये अंत में आया है, वैसे संबोधन प्रारंभ में होना चाहिए लेकिन प्रारंभ में न होकर के अंत में आ रहा है, तो इससे वो संकेत ले रहे हैं कि इसमें गौण भी गौण हो सकता है, और फिर लिंग से सिद्ध कर रहे हैं, लिंग से तो हो रहा है उसको भी उपदेश मान लें तो ठीक है, पर वो लिंग में अलग से लिखा है, तो मुख्य होता तो प्रारंभ में आना चाहिए, अंत में आ रहा है तो ये गौण जा रहा है, ऐसा तात्पर्य ले रहे हैं। आगे एक प्रेश है उक्तशा यज सोमस्य, इतना उक्तशा यज सोमस्य, तो सोम के लिए कहा गया यज उक्तशा, ये उक्तशा को लेकर के यहाँ पर चर्चा है कि इति शस्त्रवन माने निवेश्यते, ये शस्त्र वाले में ही केवल निवेशित होगा, शस्त्र वाला जो सोम है उसी में निवेशित होगा। इसका मतलब हुआ ना तो स्तुतवती, स्तुत वाले स्तोत्र और शस्त्र दोनों होते हैं, तो जो केवल शस्त्र वाला सोम है वहीं पर ही इसका निवेश होगा, ना कि स्तोत्र वाले में भी। दसवां अधिकरण है, पूर्व पक्षी कहता है उक्तशा यज सोमस्य इति अन्येषां स्तुत शस्त्रवतां सोमानां आह अल्पविराम। तो पहले दो उदाहरण है यहाँ पर, पहला है उक्तशा यज सोमस्य, तो यहाँ पर उक्तशा शब्द के आधार पर ये कह रहे हैं अन्येषां, तो उनका स्तुत और शस्त्रवतां, स्तोत्र और शस्त्र वाले जो हैं उन दोनों के लिए यहाँ पर ले लिया इन्होंने, अन्येषां यागानां, कैसे याग जो कि स्तुत और शस्त्र दोनों वाले हों उनके सोम को यहाँ पर कह रहा है, उन सोम को सोम यागों कर। उक्तशा यज सोमस्य, तो कैसे सोम याग लिए जाएंगे जहाँ स्तोत्र और शस्त्र दोनों होंगे, ये कह रहे हैं। ये तो एक हो गया। दूसरा उदाहरण है अनुब्रूही प्रेष्य इति होतारम आह अल्पविराम। तो अनुब्रूही प्रेष्य ये जो वचन है, इति होतारम आह ये होता को कहता है, इति उभय लिंगानाम शब्द संयोगा, तो यहाँ पर दोनों में ही लिंग के कारण से यहाँ पर शब्द का जो संयोग है उससे यहाँ पर लिंग ग्रहण करेंगे। भाष्य उक्तशा यज सोमस्य, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इति अन्येषां स्तुत शस्त्रवताम, अन्य यागों का कैसे जो कि स्तुत और शस्त्र वाले हों। स्तुत का मतलब हो गया सामवेद, सामवेद के मंत्र, और शस्त्र मतलब तो यहाँ पर ऋग्वेद के मंत्र हैं। तो स्तुत शस्त्रवताम सोमान आह अल्पविराम, अनुब्रूही प्रेष्यति होतारम आह, ये दूसरा उदाहरण है। अनुब्रूही प्रेष्य इससे होता को कहते हैं, होता का मतलब हो गया ये शस्त्र हो गया, होता जो होता है वो ऋग्वेद का होता है, तो ऋग्वेद में शस्त्र हैं, शंशन है। तो आगे कहते हैं किम स्तुत शस्त्रवत सोम विषय एवायम प्रैष, ये जो प्रैष है ये स्तुत और शस्त्र वाले दोनों के, मैंने मिला करके जिसमें साम के मंत्र भी हों और ऋक् के मंत्र भी हों, स्तोत्र और शस्त्र दोनों हों, विकल्प नहीं कि चाहे तो स्तुत हो चाहे शस्त्र, दोनों हो जिसमें, तो स्तुत्र शस्त्रवत सोम विषय एवायम प्रैष उत सर्व विषय इति संदेह। सर्व विषय से है कि मात्र स्तुत अथवा मात्र शस्त्र, सर्व विषय का मतलब दोनों नहीं है, दोनों का तो पीछे कह चुके हैं, तो यहाँ पर अब सर्व विषय मतलब किसी एक विषय वाला ही, जो दोनों विषय वाला हो सकता है तो उसमें वो पूरे के लिए नहीं, आधे आधे के लिए होगा, आधा इसके लिए आधा इसके लिए, ऐसा मान करके। तो यहाँ पर उतर सर्व विषय का मतलब हो गया मात्र स्तुत और शस्त्र वाला भी, ऐसा तात्पर्य मैं ले रहा हूँ। इति संदेह किम प्राप्तम उभय लिंगानाम इति, दोनों ही लिंग, दोनों लिंग मतलब स्तुत और शस्त्र दोनों का, कुतः शब्द संयोगात, शब्द का वहाँ पर कथन मिलता है, ये स्तोत्रवंतः शस्त्रवंतः शस्त्रवंतश्च सोमाः तेषु अयम् प्रैषः, शब्द संयोगात अल्पविराम। तो जो स्तोत्र वाले हैं और शस्त्र वाले हैं मिला करके ऐसे जो सोम याग हैं उनमें ये प्रैष किया जाता है, स्तुत शस्त्रवत सोमान आह इति। आगे इस पर सिद्धांती कहता है शस्त्रवताम च नानार्थानाम समास वचनम, तो शस्त्रवताम से पहले स्तुत शब्द और जोड़ लिए, स्तुत शस्त्रवताम च नानार्थानाम समास वचनम, स्तुत और शस्त्र वाले भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों के समास का वचन है। तो उक्त का मतलब ऐसे प्रशंसा होती है, समास वचनम अल्पविराम, यथा उक्त वैयाकरणान आनय इति शब्द स्तुवताम अंजस्यात, उक्त वैयाकरणान आनय, उक्त वैयाकरणों को लेकर क्या हो, तो यहाँ उक्त का मतलब क्या हो गया, प्रशंसा के योग्य जो वैयाकरण है उनको लेकर क्या हो, तो ये जो शब्द है स्तुवताम अंजस्यात, यानी उक्त शब्द से यहाँ पर स्तुवताम ये अर्थ सहज वृत्ति से गृहित हो जाएगा। यहाँ पर दो अलग अलग नहीं हो जाएंगे कि यहाँ पर हम कहें कि उक्त वैयाकरणान आनया, तो उक्त का मतलब यहाँ पर अगर वो प्रशंसित हम लें तो केवल प्रशंसा वाला ही अर्थ लिया जाएगा। भाष्य पृथक अर्थयोर ही समास वचनम एतत्, दो अलग अलग शब्द हैं अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ वाले, उनका ही समास कथन है। यथा केवलौक्तिकेषु केवल वैयाकरणेषु च आनेतव्येषु औक्तिक वैयाकरणान समस्या प्रतिपाद्यते, केवल औक्तिक को लाना हो केवल वैयाकरणों को लाना हो तो वहाँ पर दोनों को मिला करके बोल देते हैं औक्तिक वैयाकरणान समस्या प्रतिपाद्यते तद्वत अत्रापि, थी ऐसे ही यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। जैसे सामान्य कह देते हैं भाई चाय पानी, रजाई कंबल, भजन प्रवचन, ऐसे जो है तो दोनों को मिला करके कह रहे हैं। उक्तम शस्त्रम संशती थी उक्तशः, उक्तशः शब्द का अर्थ ऐसे करते हैं उक्त को यानी शस्त्र को, उक्तम शस्त्रम संशती। आगे भाष्य में अथवा दूसरे ढंग से इसी की व्याख्या कर रहे हैं, अथवा सर्व एव स्तुत शस्त्रवंतः सोमः, बोले अल्पविराम जितने भी सोम हैं वो वास्तव में स्तोत्र और शस्त्र वाले ही होते हैं। तो जब दोनों सारे सोम इन दोनों वाले होते हैं तो फिर विशेषण विशेष्य भाव लाने की आवश्यकता क्या है कि भाई स्तोत्र और शस्त्र वाले सोम यागों को लेना चाहिए, तो यानी कोई स्तोत्र और शस्त्र वाले नहीं होंगे, एक वाले होंगे, तो जब दोनों को कहा जा रहा है तो ये अब अलग ढंग से व्याख्या कर रहा है। अथवा सर्व एव स्तुत शस्त्र बनता है सोमा, जितने भी सोम हैं वो स्तुत और शस्त्र वाले हैं। यान्यपि ही केवल शस्त्रवंती कर्माणि, जो केवल शस्त्र वाले कर्म हैं, केवल शस्त्र जहाँ पर बोले जाते हैं इसको बहिष्पवमान में कहा जाता है, उदाहरण के लिए कि बहिष्पवमान में केवल शस्त्र होते हैं, तो केवल शस्त्रवंती कर्माणि तान्यपि स्तोत्रवंती, वो भी स्तोत्र वाले तो होते ही हैं। कैसे? तो आगे कहा इन्होंने पवनोक्थानी इति वचनात्, पवनोक्थानी इसको विपरीत अल्प विराम लीजिए और नो के बाद में जो त है उसको क कर लीजिए, पवनोक्थानी, पवन उक्थानी, पवनोक्थानी वचनात्, पवनोक्थानी वचन, ये जो वचन मिलता है इससे, तो यानी उसमें भी बाद में ये स्तोत्र तो होते ही हैं, शस्त्र हैं तो स्तोत्र भी है। तस्मात न केवलानी थी, इसलिए वास्तव में केवल होते ही नहीं है, इसलिए सभी जगह ये बोला जाएगा। वैसे शस्त्र वालों में लिया जाएगा लेकिन फिर भी प्रशंसा युक्त जो होंगे वहां लिया जाएगा, नहीं तो दोनों में भी लिया जा सकता है, दोनों दोनों जगह होते हैं। आगे ग्यारहवां अधिकरण, एक और प्रेष है नीचे जो इन्होंने लिखा है उक्तशा यज सोमानाम, भाष्य में जो लिखा है विपरीत अल्पविराम में कर लीजिए उसको, तो ये उक्तशा यज सोमानाम इति शस्त्रवत्सु अपि, ये जो है उक्तशा यज सोमानाम जो पीछे वाला वाक्य था वही है ये, तो ये शस्त्र वालों में होते हुए भी ऊपर के अधिकरण से ये होगा कि ये केवल शस्त्र वालों में होगा, और दूसरे ढंग से देखेंगे तो शस्त्र के साथ साथ स्तोत्र भी है, वो एक अलग ढंग से व्याख्या है, लेकिन वो शस्त्र वालों में होता है। तो ये शस्त्र वालों में होगा लेकिन शस्त्र वालों में भी और कुछ विशेषित कर रहे हैं, वो इस अधिकरण का है कि उक्तशा यज सोमानाम इति शस्त्रवत्सु अपि चमसैर ग्रहिष्य युगपत हुए मानेशु एव सोमेशु निवेश्य, जिनमें चमस और ग्रह से एक साथ होम किया जाता है, एक साथ आहुति दी जाती है, उन्हीं में लिया जाना चाहिए। शस्त्र वाले जो सोम हैं वहां पर भी किन को, जिनमें चमस और ग्रह इन दोनों से आहुति दी जा रही हो वहीं के लिए है, ऐसा निश्चय करेंगे। तो ग्यारहवां अधिकरण है, 31वां सूत्र, ये सिद्धांति का सूत्र है। बहु शब्दों गणेशु शब्द संयोगात, ये जो बहु शब्द है ये गणों में ही लगेगा, बहुवचन होगा तो गणों में लगेगा शब्द का संयोग होने से। अल्पविराम शेषम इतरे चतुर्भत्तम, और बाकी के जो हैं वो चतुर्भत्त में जाएंगे, बाकी जो होंगे वो चतुर्भत्त होंगे। पंचावत और चतुर्भत्तता का ये उदाहरण देते हुए यहाँ पर इन्होंने कहा है, भाष्य उक्तशा यज सोमानाम इति अन्येषां स्तुत शस्त्रवताम सोमान आह इति श्रूयमाणे संदेह। इनमें अन्यों में स्तुत और शस्त्र वाले सोमों में कहे जाते हैं इसमें संदेह। किम सोम मात्र निवेश उत गणेशु इति, तो सोम मात्र में इसका निवेश होगा। सोम मात्र का मतलब हो गया प्रत्येक सोम में, तो सोम गण वाला भी होता है और बिना गण वाला भी होता है, अनेक दिनों वाला भी होता है और एक दिन वाला भी होता है, ठीक है। तो सोम मात्रेशु का मतलब हो गया गण और अगण दोनों में, गण वाला हो चाहे बिना गण वाला हो। तो किम सोम मात्र निवेश उत गणेशु इति, अथवा केवल गण वाले में ही होगा। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है प्रातिपदिकार्थ विवक्षायाम सोम मात्र निवेश, प्रातिपदिकार्थ मात्र की विवक्षा होने पर केवल सोम यानी सोम मात्र में इसका निवेश होगा गण और अगण दोनों में। इति प्राप्ते ब्रूमा बहु शब्दों गणेशु, तो गणेशु जो है यहाँ पर ये बहुवचन शब्द जो है वो गण में ही लगेगा। गणेशु एव अस्य निवेशः, गण में ही निवेश होगा। क्यों? यज सोमानाम इति, सोमानाम जो है ये बहुवचन है। प्रत्यक्ष श्रुतेर विवक्षितार्थत्वात् अविवक्षा कारणाभावात् प्रत्यार्थस्य प्रधानत्वात्। इसमें कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष श्रुति के विवक्षित होने से, विवक्षित अर्थ वाला होने से, और अविवक्षित अविवक्षा के कारण का अभाव होने से, हम अविवक्षा क्यों करें, कोई हेतु हो तो अविवक्षा कर सकते हैं, हेतु भी नहीं है। और प्रत्यार्थ के प्रधान होने से, प्रकृति और प्रत्यय में प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है, इस हेतु से भी। तस्मात् गणेशु एवात्र, अत्र की जगह एवास्य ऐसा मेरे को ठीक लगता है। तस्मात् गणेशु एव अस्य निवेशः, इसका निवेश गण में ही होना चाहिए। अन्यत्र एकत्वाभावे, अन्यत्र एकत्वाभावे, जहाँ एकत्व का अभाव होता है वहाँ अन्यत्र एकत्वाभावे, जहाँ एकत्व का अभाव होता है वहाँ पर एकत्व का अभाव, एकत्व के अभाव से भिन्न में, एकत्व के अभाव से भिन्न में ऐसा अर्थ करेंगे तो कहाँ जाएगा? एकत्व में जाएगा। एकत्व का अभाव कहाँ पर होगा? जहाँ बहुत्व होगा। एकत्व के अभाव से अन्यत्र भिन्न में, तो यानी फिर एकत्व में आ जाएगा। जबकि ये गण में कहना चाहते हैं, एकत्व में तो कहना ही नहीं चाहते। तो इसका अर्थ क्या? अन्यत्र एकत्व भावे का मतलब है एकत्व के अभाव, एकत्व का जहाँ अभाव है वहाँ अन्यत्र, अन्यत्र एकत्व भावे, अन्यत्र होना चाहिए। कहाँ पर? एकत्व भावे, जहाँ पर एकत्व का अभाव है। एकत्व के अभाव से अन्यत्र ऐसा नहीं है लेना। एकत्व का अभाव जहाँ पर है उस अन्यत्र में, यानी बहुत्व में। तस्मात् गणेशु एवास्य निवेश अन्यत्र एकत्व भावे, यथा जमदग्निषु पंचावत्तम अन्यत्र चतुरावत्तम। तो जमदग्नि गोत्र है, इनमें जमदग्निषु एव, यहाँ एव आ जाएगा, जमदग्निषु एव पंचावत्तम, पंचावत्तता वहीं पर होगी, ये विशेष कथन है। और जहाँ विशेष नहीं है अन्यत्र चतुरावत्तम, अन्यत्र मतलब सर्वत्र, बाकी सब जगह चतुरावत्तता होगी सामान्य रूप से। आगे एक और प्रसंग उठा रहे हैं, ये बारहवें अधिकरण में है। पुरो अध्वर्योर विभजति, ये एक वचन मिलता है। अध्वर्यु पहले विभाजन करता है, पुरो अध्वर्योर विभजति, अध्वर्यु पहले करता है। इति देशवादा एवं, ये जो पुरा है शब्द है इससे यहाँ क्या लिया जाएगा? तो कहते हैं ये देशवाद है, देश का कथन है। ये देश का कथन भी हो सकता है, काल का भी कथन हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देश का कथन है, ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी देश और काल दोनों को मानना है। 32वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है ताम पुरो अध्वर्युर विभजति मैत्रा वरुण है पश्चादिति, तो उसको पहले अध्वर्यु विभाग करता है फिर मैत्रा वरुण। इति देशतः कालतो वा उभयस्य भागित्वात्, देश और काल दोनों से लेना चाहिए क्योंकि दोनों के यहाँ पर अंश वाला होने से, भागी संगत होने से दोनों ही संगत हो जाते हैं। भाष्य इसमें लिखा है यावानद श्वसुत्यायाम, यावानद को अलग कर लीजिए और श्वसुत्यायाम को, सुत्यायाम को अलग कर लीजिए। अद्य सुत्या और श्वसुत्या, ऐसे आज की सुत्या और श्व की सुत्या ऐसे, तो श्वसुत्यायाम कल होने वाली। यावान अदह, इसको यावत अर्थ भी लिया जाता है, यावान अदह यावत। श्वसुत्यायाम यजमानो मैत्रावरुण प्रदानम प्रति वाचम यच्छति। यजमान जो है वो मैत्रावरुण के प्रदान के प्रति ये वाणी बोलता है, वाचम प्रति वाचम यच्छति क्या, ततश्चोदिते मैत्र, ऐसी वाणी बोलता है। और फिर उसके होने पर ततश्चोदिते मैत्रावरुण, फिर मैत्रावरुण ये बोलता है, मैत्रावरुण क्या बोलता है, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ऋत्विभ्यो वाचम विभजति। मैत्रावरुण जो है फिर ऋत्विजों के लिए वाणी को विभाजित कर देता है, अलग अलग ऋत्विजों के लिए अलग अलग कथन करता है। कैसे, पोतर्यज, इसके बाद एक और जोड़ लीजिए पोतर्यज, फिर है नेष्टर्यज, ब्रह्मन यज, अच्छा वाक यज, यहाँ बंद कर लीजिए। तो ये अलग अलग वाच बोलता है, ऋत्विग्भ्यो वाचम विभजति, होतर्यज, पोतर्यज, नष्टर्यज, निष्ठर्यज, ब्रह्मन यज, अच्छा वाक यज इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके फिर अब एक और वचन बोल रहा है, या फिर विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ताम पुरो अध्वर्युर विभजति मैत्रावरुणा पश्चात, बंद कर लीजिए। इति श्रूयमाणे संदेह, मुख्य वाक्य ये है जिसपे संदेह है, विचार है, ताम पुरो अध्वर्युर विभजति मैत्रावरुणा पश्चात, इति श्रूयमाणे संदेह, किम देशतः कालतो वा अनियमः, अल्पविराम उत देशतः एवेति, देश और काल दोनों का ग्रहण है या केवल देश का है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है पुरः पश्चादिति देशतः कालतो वा एष वादः स्यात्, पूर्ण विराम, देशतः और कालतः दोनों का वाद हो सकता है। उसके लिए उदाहरण दे रहा है, सह वषटकारेण आह्वनीयम गच्छति, ये एक वचन है, तो वषटकार के साथ साथ आह्वनीय को जाता है। इति गमन संबंधात उभौपि अर्थौ यत्र भागिनौ कालतो देशतो वा, चूंकि यहाँ पर गमन का संबंध है, गमन के संबंध से यहाँ पर ये दोनों जो है ना, काल और देश दोनों का संबंध हो रहा है बात, इसके कारण से ताम पुरो अध्वर्युर विभजति मैत्रावरुणा पश्चादिति, यहाँ पर भी ऐसा ही लगाना चाहिए, उदाहरण दे करके केवल बात को रख रहे हैं। अब वैसे तो वषटकार है ना, आह्वनीयम गच्छति, आह्वनीयम गच्छति में इसमें देशवाद है या कालवाद है, देशवाद कालवाद दोनों है या केवल देशवाद है, तो यूं तो देशवादी आवनियम गच्छति, आवनीय वो देश विशेष का नाम है, लेकिन चूंकि गमन है, ये कहना चाहता है कि गमन है तो उसके साथ काल भी जुड़ गया है, इसके ऊपर सिद्धांत ही बोल रहा है 33वां सूत्र, देश तो वैश्यवाद स्यात् अल्पविराम, ये तो देश की दृष्टि से ही कथन होना चाहिए। वषटकारेण आवनीयम गच्छति इति गमन संबंधात, वहाँ वषटकार से आवनियों को जाता है, ये तो गमन के संबंध से दोनों बातें जुड़ रही हैं, नहीं तो सामान्यता उसमें वहाँ पर एक ही केवल देश का कथन होना चाहिए। देशवादे वायम, कैसे, गंगाम गच्छति, गंगा के प्रति जा रहा है, तो अब यहाँ पर कालवाद नहीं है, केवल देश का वाद है। और फिर कोई कहने लगे गच्छति यहाँ पर गमन भी है तो कालवाद भी आ जाएगा, नहीं, वाक्य केवल देश के गमन को कह रहा है, देशवाद है यहाँ पर। गंगाम गच्छति पाटलिपुत्रम गच्छति, ये दोनों उदाहरण ऐसे ही हैं, इति देशवादवत, इसके समान यहाँ भी देशवाद होना चाहिए। तस्मात आह्वनीय समीपे अध्वर्युर विभजति अल्पविराम, आह्वनीय के समीप अध्वर्यु विभाग करता है, तो आह्वनीय के समीप का मतलब हुआ यहाँ पर उसके पूर्व में, यानी तो ये देशवाद है। अल्पविराम, सदसी मैत्रावरुणो विभजेत, और जो सदन है उसमें, सदो मंडप है उसमें मैत्रावरुण विभाग करता है। ऊर्ध्व कालो मैत्रावरुण काला प्रातः सवनी सवनोत्तर काल, सदसी मैत्रा वरुणो विभजेत, आगे देखिए ऊर्ध्व कालो, ऊर्ध्व काल किससे, मैत्रावरुण कालात ऊर्ध्व कालो, मैत्रावरुण के काल से बाद के काल में, अभी ये काल का कथन लगा रहे हैं, मैत्रावरुण कालात ऊर्ध्व कालो प्रातः सवनोत्तर काल, प्रातः सवन के उत्तर का जो काल है, तो प्रातः समन तो सबसे पहले हो जाएगा, उसके उत्तर का काल क्या होगा, मध्यान्ह दिन समन और तृतीय समन, आगे उत्तरयो समनयो पश्चात ही प्रस्थिता याज्ञ ऋतु याज्येभ्य, तो ऋतु याज्येभ्य ऋतु याजों से बाद के जो दो समन है उनमें ऋतु यानी ऋतु याज्येभ्य पश्चात ही, ऋतु याजों के पश्चात ही उत्तरयो समनयो याज्ञा प्रस्थिता, राज्या जो है उत्तर समरों में प्रस्तुत होती है। तेषु एव मैत्रावरुणो विभजति, और उनमें ही मैत्रावरुण विभाग करता है। उत्तर कालम पूर्वस्मात अध्वर्यु कालात, पूर्वस्मात उत्तर कालम, पहले अध्वर्यु कालात पूर्वस्मात उत्तर कालम, ये अध्वर्यु के काल से पहले उत्तर काल है, अध्वर्यु के काल से पहले उत्तर काल है। पूर्वम उत्तराभ्याम, और जो उत्तराभ्याम पूर्वम, उत्तर से पहले है ये, तो ये इस दृष्टि से कुछ कहना चाह रहे हैं कि वैसे दिख तो ये रहा है कि ये देश और कालवाद होगा, दोनों का होगा, तामपुरो अध्वर्युर विभजति, पर कह रही है केवल देशवाद है, क्योंकि काल की दृष्टि से तो ये ठीक नहीं बनेगा। ये जो उत्तर काल है ये अध्वर्यु काल से पहले है, काल की दृष्टि से देखेंगे तो अध्वर्यु के लिए जब पूर्व समात कहा जा रहा है तो तामपुरो अध्वर्युर विभजति, ये केवल देशवाद है, काल की दृष्टि से तो ये असंगत हो जाएगा। आगे अब ये जो याज है, ऋतु याज है, और इसमें ऋतु याज्ञा जो होती है, तो ऋतु याजेशु इसमें इन्होंने शीर्षक लिया है प्रैशान मैत्रा वरुणा एव ब्रूयात ऋतु याजेशु। ऋतु याज में जो मंत्र प्रैश को है वो मैत्रा वरुण ही बोले, उत्तरीगण में ही है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है ऋतु ग्रहणेशु अध्वर्यु समाख्याना, बोले ऋतु ग्रहण से यहाँ पर अध्वर्यु का ग्रहण होना चाहिए, उसी की समाख्या है। ऋतु ग्रहणेशु अध्वर्युर विभजेत, अध्वर्यु उस कर्म को करे, मैत्रावरुणो वायति संदेह, अथवा मैत्रावरुण करे ये संदेह है। क्यों? समाख्यानात अध्वर्युर विभजेत इति प्राप्ते ब्रूमः, क्योंकि समाख्या से तो अध्वर्यु को विभाजन करना चाहिए। क्यों ऐसा है? कि कर्मों में अध्वर्यु को ही अधिकार है वचन से, समाख्यानात मतलब वचन के कारण सब कर्मों में अध्वर्यु को अधिकार है, वो सामान्य रूप से ग्रहण कर रहा है ये। इस पर सिद्धांति कहता है ऋतु ग्रह मैत्रावरुणों विभजते, ऋतु ग्रह में तो मैत्रावरुण ही राज करता है। कैसे? तो तेषु, तेषु मतलब ऋतु ग्रहेषु, अत्र प्रैषा समामना यन्ते, वहाँ ये प्रैष पढ़े गए हैं। कौन सा? विपरीत अल्प विराम में लीजिए असौ यज, असौ यज इत्येव, इसको बंद कर लीजिए, असौ यज असौ यजेत्येव, तस्मात् प्रैषाम नान सामर्थ्यात् मैत्रावरुण एव विभजेत, प्रैष का आमनान होने से। असौ यज असौ यज, ये असौ असौ जो है अलग अलग नाम लेकर के कथन किया गया, तो उसमें चूंकि मैत्रावरुण का है इसलिए, तो तस्मात् प्रैषाम नान सामर्थ्यात् मैत्रावरुण एव विभजेत, अन्यत्र अध्वर्यु एव विभजेत समाख्यानात्, और बाकी जगह पर समाख्यान से अध्वर्यु विभाजन करेगा। तो जैसे पूर्व पक्ष ने कहा था समाख्यानाथ, तो वो तो सामान्य नियम है, अपवाद यहाँ पर मैत्रावरुण का कहा गया है तो वहाँ तो मैत्रावरुण ही होगा, बाकी जगह पे सामान्य नियम लगता रहेगा। तो अन्यत्र अध्वर्युर विभजित समाख्यानाथ शेषे अध्वर्युर इत्येवम होतर यज इति, ये भी वचन है विपरीत अल्प विराम में, शेषे अध्वर्यु इत्येवम होतर यज, बाकी जगहों पर अध्वर्यु प्रेश देगा। कैसे? होतर यज, हे होता यजन करो, ऐसा इति। इतना ही रखते हैं, प्रणाम करो। ओ सदर विवाद हो चुके।